50 languages. 96. Sidesõnad 3. Sidesõnad 3. Ma tõusen üles kohe, kui äratuskell heliseb. Ma tõusen üles kohe, kui äratuskell heliseb. Ma olen väsinud kohe, kui õppima pean. Ma olen väsinud kohe, kui õppima pean. Ma lõpetan töötamise kohe, kui 60 saan. Ma lõpetan töötamise kohe, kui 60 saan. Millal te helistate? Millal te helistate? Kohe, kui mul on hetk aega. Kohe, kui mul on hetk aega. Ta helistab kohe, kui tal on hetk aega. Ta helistab kohe, kui tal on hetk aega. Kui kaua te töötate? Kui kaua te töötate? Ma töötan nii kaua, kuni saan. Ma töötan nii kaua, kuni saan. Ma töötan nii kaua, kuni olen terve. Ma töötan nii kaua, kuni olen terve. Ta lamab voodis selle asemel, et töötada. Ta lamab voodis selle asemel, et töötada. Ta loeb ajalehte selle asemel, et süüa teha. Ta loeb ajalehte selle asemel, et süüa teha. Ta istub pubis selle asemel, et koju minna. Ta istub pubis selle asemel, et koju minna. Nii palju kui mina tean, elab ta siin. Nii palju kui mina tean, elab ta siin. Nii palju kui mina tean, on ta naine haige. Nii palju kui mina tean, on ta naine haige. Nii palju kui mina tean, on ta töötu. Nii palju kui mina tean, on ta töötu. Ma magasin sisse, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma magasin sisse, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma jäin bussist maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma jäin bussist maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud.